Եվ հայլինակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 15-ն օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ու կնդիրներին։ Ստուդիա Մետ Աթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Մշակույթի տան կազմակերպած միջոցառումներն ու ճամբարը Վերքաձորի դպրոցի աշակերտներին ամռանը ձանձրանալու ժամանակ չեն թողել։ Անահիտ Միրզյանը զրուցել է մշակույթի տան տնօրենի հետ։ Խճանկարեջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հանդիպումը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ուսումնական տարին մեկնարկել է երբ հանգստացած ու գիտելիքների նոր պաշարի ակնկալիքով են սկսել այն։ Առաջինցիների համար նոր կյանքի սկիզբ, մյուսների համար արդեն ճանաչելի, սակայն նորի բացահայտումներով լեցուն ճանապարհ։ Գիտելիքներն ու հմտությունները միայն դպրոցում չեն ձեռք բերվում, այլև արձակուրդի օրերին, ուրեմն երեխայի հանգիստ ամառվա ընթացքում նույնպես պիտի հագեցած լինի։ Ասկերանի շրջանի Բերքաձորի դպրոցի աշակերտներին մշակույթի տան կազմակերպած տարաբնույթ միջոցառումներն ու ճամբարը ձանձրանալու ժամանակ չեն թողել։ Մշակույթի տանսաները դպրոցականներ են, ուստի նոր ուսումնականի առնչությամբ զրույցի են հրավիրել Բերքաձորի մշակույթի տան տնօրեն Անի Խաչատրյանին։ Անի, սա մեր առաջին հանդիպումը չէ եւ մեր նախորդ հանդիպմանը ամառային արձակուրդներ էին եւ խոսում ենք Բերքաձորի մշակույթի տան գործունեության մասին։ Ճամբար էին հաճախել երեխաները, զբաղվում էին եւ շատ լավ է, շատ գովելի է ու կարելի է հպարտանալ, որ գյուղական միջավայրում երեխաները զբաղվունք ունեին։ Այժմ ուսումնականն է սկսել եւ ձեր աշխատանքը համիջապես երեխաների հետ կապ ունի, երևի պատասխանատու է նաեւ, որ երեխաները ամառվա ընթացքում ինչ որ նոր բան սովորած գնան դպրոց եւ ոչ միայն ինչ որ նոր բան սովորած, այլ նաեւ դրական լիցքերով։ Հետաքրքիր է, ինչպես է սկսել ուսումնականը Բերքաձորում, ինչ առաջընթաց կա։ Շատ ուրախ եմ նորից հյուրընկալվելու համար եւ ամեն անգամ մեր հանդիպումները ավելի ջերմ են անցնում։ Ուրախ եմ նաեւ կիսվելու մեր առօրյայի մասին։ Դպրոցական առօրյան սկսվեց սեպտեմբերի 1-ից եւ երկու խոշոր միջոցառումներով։ Հենց ամսի 1-ին մենք նշեցինք գիտելիքի օրը եւ տոնական տրամադրությունը շատ բարձր եւ տոնացինք նաեւ մեր անկախության օրը 25-ամյակը սեպտեմբերի 2-ին եւ արդեն ավելի մեծ շքով էինք պատրաստվել, երեխաները մեծ ջանքեր էին թափել, որ կատարյալ ձևով անցներ այդ տոնը։ Օրյոք ստացվեց, մենք ունեցանք դպրոցում միջոցառում, համերգ ունեցանք դպրոցում, հետո նաև այցելեցինք մեր գյուղի փոքրիկ հուշահամալիրը, որտեղ մեր գյուղի հերոսներն են։ Իրենց հարգանքի դուրս մատուցեցինք, այնուհետև ունեցանք նկարի փառատոն անկախությունի մաչքերով, եւ երեխաները փորձեցին իրենց մտածած տարբեր եղանակներով պատկերել անկախությունը նկարի տեսքով, թե այնտեղ ջրաներկներով, թե ինչ-որ այլ պարագաներով, եւ ավելի նոր ձևով բացահայտեցինք նրանց տաղանդները։ Իսկ արդեն երեկոյան պատանիների հետ մենք եկանք Ստեփանակերտ, քանի որ նշել էի, որ կապը միշտ պետք է պահենք գյուղ եւ քաղաք։ Նաև եկանք Ստեփանակերտ, տնական մեծ համերգին մասնակցեցինք, որը էլի մեծ շուկով անցավ։ Փաստորեն անընդհատ երեխաների տաղանդների բացահայտման այդ պրոցեսում եք։ Այո, դա իմ կոչումն եմ համարում, որովհետև շատ տաղանդավոր են։ Մեկը լավ երգում է, մեկը լավ դերասան է, արդեն պատրաստի առանց սովորելու, մեկը լավ ասմունքում է եւ բոլորի մեջ ինչ-որ կանցկա թաքնված, որ պետք է անպայման բացահայտել։ Գյուղում մի քիչ երևի ավելի դժվար է հնարավորությունների առումով, ասենք ոչ բոլոր գյուղերում կան մշակույթի տներ ու ինչ-որ մարդիկ, ովքեր ուզում են իրոք բացահայտել այդ երեխաների տաղանդները, լինում են շատ գյուղերում տաղանդավոր իրոք երեխաներ, ում տաղանդը այդպես էլ տարիների ընթացքում մարում է, որովհետև չեն զարգացնում։ Ինձ թվում է ուղղակի մեծ ցանկություն է պետք եւ կոնկրետ հասկանալ, թե դու ինչ ես ուզում։ Երբ դու պլանավորում ես ամսվա կտրվածքով քո աշխատանքները, կայանալիք միջոցառումները, դու արդեն փորձում ես հասկանալ, թե ոնց կազմակերպես այդ ամեն ինչը, ու այդ պրոցեսը հաջողված է ստացվում։ Իսկ ունեն ինչ-որ առանձնահատկություններ առհասարակ բացի տաղանդներից գյուղի երեխաները։ Կարող եմ ասել այն, որ ցանկությունն է առանձնատկությունը, որ նրանք ունեն մեծ ցանկություն, եթե ճիշտ ուղի ես գտնում իրենց հետ կապվելու համար, այսինքն իրենց հասնում ես դու, իրանք ցույց են տալիս իրենց տաղանդները։ Ու առավելությունը այն է, որ մշակույթի տանն էլ կարող են նրանք ցույց տալ իրենց տաղանդները, ինչպես նաև դպրոցում։ Այսինքն տեղը կա, ճիշտ է, հնարավորությունները շատ չեն, շատ սուղ են։ Եվ հիմա այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, որ ավելի շատ հնարավորություն ստեղծենք, որովհետև ունենք նաև պարուհի երեխաներ, որոնք հաճախում են Ստեփանակերտի մանկապատանեկան կենտրոն, բայց ծնողների համար խնդիր է, թե ճանապարհ ծախսը, թե այդքան գնալ գալը մերը շատ դժվար է։ Ու հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ հենց գյուղում ունենանք այդ կենտրոնը։ Եթե եղավ, ավելի շատ երեխա կհաճախի եւ հնարավորությունները արդեն ավելի կմեծանան։ Մեր նախնական զրույցում անի խոսեցինք նաև սպորտային ապագա խմբի մասին, ընդ որում մշակույթի տան սաներից է, հա, նա ով ուզում է բացել այդ խմբը, այսինքն սերնդափոխություն կա նաև, երբ արդեն պատանիները, երիտասարդները մտածում են գյուղի երեխաների մասին, ավելի կրծես է դի մասին, որ կարող են իրենց գիտելիքները, իրենց հմտությունները ինչ-որ ձևով փոխանցել։ Դպրոցի մշակույթի տուն կապի մասին եմ ուզում խոսել, որ այդ աշակերտը մեր ավարտել է մեր դպրոցը, ու ինքը Ստեփանակերտում սովորել է սպորտային տարբեր խմբակների հաճախել է, ու հիմա ինքը ուզում է ներդրում ունենալ գյուղի մեջ, ու ինձ թվում է իրան պետք է ուղղակի աջակցել, որ ինքը կարողանա իրեն ցույց տալ։ Մենք տվեցինք այդ հնարավորությունը եւ մոտ ապագայում մենք արդեն կունենանք սպորտի խմբակ գյուղում։ Դա նույնպես հաջողություն է մեծ, իհարկե մեծ հաջողություն է, որովհետեւ առաջին հերթին այդ ուսանող, այդ աշակերտը քաղաքում ցույց է տվել իր գիտելիքները, որոնք նա ստացել է գյուղում։ Դա մեծ առավելություն է, որովհետև գյուղում սովորած ցանկացած աշակերտ կրթական մակարդակով բավականին բարձր է։ Ես նույնպես այդ գյուղի ուսան եմ, նույնպես սովորել եմ Վերքաձորի դպրոցում, եւ երբ որ տեղափոխվեցի Ստեփանակերտ արդեն 9-րդ-10-րդ դասարան, առավելությունը ես գում էի, որովհետև դպրոցում, քանի որ փոքր են դասարանները, մի դասանում 2-3 աշակերտ։ Ամեն օր դաս են սովորում, ամեն օր մենք դաս ենք սովորում, ամեն օր դաս ենք պատասխանում, ամեն օր գնահատական ենք ստանում։ Ու ինքստինքյան ստացվում է մասնավոր կրթություն, այսինքն անհատական պարապմունք։ Դրա համար շանսեր շատ քիչ են ծույլ լինելու կամ վատ սովորելու։ Այսինքն բավական մեծ առավելություն է փաստորեն յուղում ստացած կրթությունը։ Ես կարող եմ քաջալերել բոլորին, որ տեղափոխվեք որևէ շրջան, որևէ յուղում սովորելու։ Եվ այդ ծուլությունը կհարթահարվի։ Իհարկե։ Քանի որ մեր մասնագետները իրոք շատ կրթված են, բոլորը բարձրագույն կրթություն ունեն, ու բոլորը ունեն իրենց մեթոդները, թե ինչպես հասնեն աշակերտներին, դրա համար հաջողվում է նրանց մեզ հասնել։ Այնի ձեզ կցանկանայի մի փոքր այլ տեսանկյունից էլ բացահայտել, դուք քանի որ երեխաների հետ շատ եք շփվում, երեխաներին շատ եք սիրում, նաև երեխաների տոներն եք գունավորում, այսպես ասած, ձեր ծաղրացույի կերպարով, և դա բավական հետաքրքիր, եթե կարելի ասել, աշխատանք է, և երևի այդ աշխատանքից մեծագույն հաճույք կարելի է ստանալ։ Միշտ ասում են տխուր ծաղրացու, չգիտեմ ինչու, երբ ուրիշներին ուրախացնում է, բայց ինքը իրականում տխուր է, դուք տխուր ծաղրացու եք։ Ես երևի փոխել եմ այդ կարծրատիպը, որովհետև երեխաներից ես էներգիա եմ ստանում, ու այդ էներգիան ես փոխանցում եմ իրանց որպես ուրախ ծաղրացու։ Միգուցե ժամանակին եղել եմ, այսինքն ներսում դու տխուր ես, ներսում դու մտահոգ ես, բայց պետք է ուրախանաս, բայց հիմա փոխվել է դա։ Մենք փոքրիկ ավանդույթ ենք ստեղծել, մշակույթի տանում ենք, տոնում ենք մեր փոքրիկների ծննդյան օրերը, ու ես անցկացնում եմ գեղեցիկ, գունավոր մեկնվերներ ենք պատրաստում, հենց երեխա քինան սերքերով են նվերներ պատրաստում, ու ամեն անգամ փորձում ենք տարբերվել, որ իրանք սպասեն, ցանկալի լինի իրանց համար։ Մեկուցա այստեղ մշակույթի տան դերը այնքան է չի պահպանվում, երբ որ երեխեքի ծնունդ ենք մենք նշում այդտեղ, բայց սիրում են երեխաները, սպասում են, ձգտում են իմ համար, առաջարցին այդ է կարևոր, որ իրանք ուրախանում են։ Մեկուցա դա դերի մեջ չի մտնում, որպես մշակույթի տուն, բայց երբ որ տեսնում ես, հաճույք ես ստանում դրանից։ Ծաղացում առհասարակ ինչպիսի կերպար է ձեզ համար։ Ինձ համար հետաքրքիր զարգացնող կերպար է, բայց իր մեջ շատ բարդ ֆունկցիաներ են մտնում։ Դու չես կարող պլանավորել ինչ-որ մի բան ու բարձրանաս բան։ Դու պետք է պատրաստ լինես ամեն ինչ։ Իմպրովիզի։ Իհարկե իմպրովիզի։ Իհարկե դու քո ուղեղում ունես սխեմա, ինչ որ կմախքունես դու, ինչ ես անելու քո խաղերը, քո անելիքը դու գիտես, բայց դու չգիտես ինչ հանդիսատես է քեզ սպասում։ Եվ ի վերջո աշխատանքը երեխաների հետ է, իսկ երեխաները չեն կարող կանխատեսելի լինել։ Այո, դրա համար դու նույնպես պետք է պատրաստ լինես անկանխատեսելի քայլերի։ Ու այդտեղ ուղղակի պահրեն լինում, որ քեզ պետք է զոհաբերես, մինչև վերջի գրյամ քո էներգիան դու ստացես, ու այդպես ուժասպար դու զգաստվեմից, բայց ի վերջո երեխաներն էլ են էներգիա տալիս։ Իհարկե, դա մեծագույն հաճույք է։ Փոխանակում է կատարվում էներգիան։ Մեծագույն հաճույք է ծաղրացուի կերպարը, երևի կոչում է։ Իսկ թվում է ուղղակի չես կարող սովորես դա, քո ներսից պետք է գա։ Կարելի ասել կանխեցիք իմ հաջորդ հարցը, որն եք համարում ավելի ձեզ մոտ մանկավարժի, մասնագիտությունը ծաղրացուի, որն է ձեզ ավելի, թե կարևորը պարզապես երեխաների հետ աշխատանքն է։ Շատ բարդ հարց տվեցիք, փորձեմ մտածել ու չեմ կարողանում կողմնորոշվել ինչ պատասխանեմ։ Դրա համար երևի պարզապես այնքանով է կարևոր, որ երեխաները շրջապատեն։ Հա, երեխաների հետ աշխատանք շատ եմ սիրում ու սիրում եմ կրթել նրանց։ Նույնիսկ դու կարող ես լինել ծաղրացու, բայց կրթել այդ process-ն է ինձ հաճույք պատճառում, որ դու սովորեցնում ես։ Երևի եւ որ արդյունք կա, եւ որ երեխաները ինչ որտեղ փոխվում են, կրթվել, դաստիարակվելու առումով, հասունանալու ինչ որտեղ, պահվածքի եւ այլն։ Այդ հաճույք է պատճառում, որ դու ինչ որ բան փոխանցում ես երեխաներին, նրանց սովորեցնում ես, ուրան կանթած գալիս են դեպի քեզ, ինչ որ նոր բան քեզանից տանելու։ Ու ինքս դիքան դու փոխվում ես, դու ես նոր բան սովորում, որ կարողանաս իրանց փոխանցել։ Այդ առաջ գնալու process-ը շատ հաճելի է։ Եվ իհարկե երեխաներից էլ ենք սովորում։ Իհարկե, շատ-շատ բաներ սովորում ենք հենց նրանցից, թե իրենց պարզությունը, անկեղծությունը, իրենց սիրո դրսևորման ձևերը, որ իրենք ամեն անգամ գրկում են քեզ, չեն մտածում մեծերի նման, որ ամոթ է կամ նորից դասի ժամանակ, երբ որ ես դպրոց եմ գնում, երեխաների դասի են, իրանք տեսնում են ուսուցչուն, մոռանում են ու վազում են էլ ինձ մոտ, անի քույրիկ, երևի լավագույն շնորհակալությունն է նրանց սերին, այո։ Այս ջերմ նոտայի վրա էլ երևի ամփոփենք մեր զրույցը, եւ կցանկանայի մանալ ինչ կուզեիք հենց գյուղական մշակութային կյանքի համար։ Երևի մի փոքր աջակցություն պետության կողմից, որ մենք կարողանանք մեր մտքերը իրականություն դարձնել։ Հիմնականում ֆինանսական առումով, որ ինչ-որ աջակցություն լինի, որ մենք կարողանանք անել այն, ինչ-որ երեխաներին օգուտ կբերի, որովհետև մենք գործ ունենք հետագա սերունդի մասին, որը մեզ պահելու է, որը մեր երկիրն է պաշտպանելու, որը գիտնական է դառնալու, ինչ-որ կարևոր մարդ է դառնալու։ Ինձ թվում է, եթե մենք առաջի հերթին մեր շերտը դնենք փոքր սերունդի վրա, հետագայում մենք խնդիր չենք ունենա պատանեկության հետ կամ արդեն մեծահասակ տարիքում։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, հաջողություններ եւ նույնքան լավատեսություն ու էներգիա հետագա գործնական համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հաճելի զրույցի համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կտարնաս նորից, կտարեց Ընդդիմներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 15-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ ասենք խճանկար էջային պատրաստել է Արմինե Բաղդասարյանը։ Ամենից շատ կարտոֆիլ ուտում են պարագվայցիները։ Յուրաքանչյուր բնակիչ տարեկան ուտում է 225 կիլոգրամ կարտոֆիլ։ Ամենից շատ շաքար օգտագործում են Կոստարիկայի բնակիչները։ Յուրաքանչյուր շնչի տարեկան բաժին է ընկնում 60 կիլոգրամ շաքար։ Ամենից շատ միս օգտագործում են նորզելանդացիները։ Յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան բաժին է ընկնում 117 կիլոգրամ միս։ Ամենից շատ գարեջուր խմում են չեխերը՝ 126 լիտր։ Ահա նրանց տարեկան չափաբաժինը։ Ալկոհոլի մեծ բաժինն ընկնում է հարավային Աֆրիկայի սպիտակամորթներին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը տարեկան խմում է 8.2 տասնորդական լիտր մաքուր սպիրտ։ Ամենից շատ կոնֆետեղեն են ուտում անգլացիները։ Տարեկան 14.1 տասնորդական կիլոգրամ է բաժին ընկնում յուրաքանչյուրին։ Սուրճ ամենից շատ օգտագործում են շվեդները։ Ամեն մի շվեդի տարեկան բաժին է ընկնում 12 կիլոգրամ սուրճ։ Խմելու ջուր ամենից շատ օգտագործում են ամերիկացիները։ Նրանք օրական սպառում են 2.1 միլիոն տոննա ջուր։ Հյուրերին ամենամեծ ճաշաբաժինը մատուցում բեդուինների հարսանիքում։ Խաշած ձվերը դրվում են ձկամփորի մեջ, ձկները եփած ճտերի մեջ, ճտերը եփած ոչխարների մեջ, իսկ ոչխարները ուխտի մեջ։ Ջայլամի 1 ձվով ձվածեղ են մատուցում 10 մարդու, քանի որ 1 ձուն հավասար է հավի 20-25 ձվի։ Ամենալայն ծառուղին գտնվում է Կալիֆոռնիայում։ Ծառուղի լայնությունն անցնում է 140 մետրից։ Ամենաճշգրիտ մեխանիկական ժամացույցը պատրաստվել է 1955 թվականին Կոպենհագենի քաղաքապետարանի համար։ Ժամացույցի սխալը 300 տարում կարող է կազմել ընդամենը կես վայրկյան։ 1834 թվականին Գլազգոյի համասարան ընդունվեց աշխարհի ամենաերիտասարդ ուսանողը՝ տասնամյա Ուիլյամ Թոմսոնը։ Հետագայում մեծ գիտնական դարձած Լորդ Կելվինը։ Ամենալայն ջրվեժը Կյոն է, որը գտնվում է Լաոսում։ Բարձրությունը ընդամենը 15-21 մետր է, իսկ լայնությունը մոտ 11 կիլոմետր։ Ամենաստույգ կշերք գերմանական արտադրության Սարտորի էլեկտրոնային փոքրիկ կշերքն է։ Դրան զիջում է հոլանդական Philips ֆիրմայի պատրաստած կշերքը, որը կարող է չափել գրամի մինչև 100 միլիոներորդական մասը։ Իսկն եթերում օրվա եթերաժամը ամփոփային կորացույցով խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ժողովրդավարության միջազգային օրն է։ Ազատ ծրագրային ապահովման միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրանսուա դե Լարոշ-Ֆուկոն, ֆրանսիացի գրող փիլիսոփա, Ագաթա Քրիստի, դետեկտիվ ժանրի անգլացի գրող, Ժան Ռենուարը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Ուրարտու Պողոսյանը, հայ առաջին կինքանդակագործը, Ստեփան Զորյանը, հայ գրող, Դմիտրի Նալբանդյանը, հայ նշանավոր նկարիչ, Կիրիլ Լավրովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Մյուրե Գելմանը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Սուրեն Ղարախանյանը, հայ քիմիկոս տեխնոլոգ գյուտարար, Ռոբերտ Էմերսոնը, ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը կանդիպայնք վաղը նույն ժամին։